Her er Spenn med en nytt nyhetsbrev, og jeg har fått et spørsmål fra en leser her. Har selv vært på date der jeg følte at jenta åpnet seg og fortalte for mye om seg selv, og som førte til at jeg på en måte nesten ble frastøtt. Jeg har gjort det samme noen ganger, selv etter at jeg har datet en jente, og kort tid etter bare skrir det vekk igjen. Hvorfor gjør vi disse alvorspratene, og hvorfor er de så frastøtende? Finns det noen riktig tid å ta alvorsprat på? Altså, alvorsprat, det burde i hvert fall ikke komme tidlig ved et bekjennskap, og det kommer jo helt an på, er det behov for alvorsprat? Jeg prøver å holde meg mest mulig ulogisk, og at det skal være god stemning og trivelig. Så det er klart, er det noe en person har gjort mot deg som du ikke godtar, så kan du beite og kan du si fra, vet du hva, det der liker jeg ikke. Men det som man må være litt forsiktig med, det er å fortelle en annen person hvordan den personen skal oppføre seg. Fordi da skal man begynne å kontrollere og styre en annen person, og det er ikke så bra. Så ta folk for dem de er, og så får heller du ta et valg om du vil være en del av det eller ikke. Igjen, når det kommer til date og sånn, så skal jo det skal jo være trivelig. Det skal være god stemning og hyggelig. For å på en måte ha ja, gode vibber. Så det er ikke noe annet oppskrift enn å bare henge med så lenge det er trivelig. Blir det kjedelig, så beveg det bort. Finn noen andre. Ja. Bare fortsette å sende inn spørsmål. Jeg håper det var greit nok svar på det spørsmålet. Og så vil jeg besvare fortløpende.